seas, bells and seas. Önüme beş var gibiyim, ben sensiz, ben sensiz. Burak topraklar gibiyim, ben sensiz, ben sensiz. Önüme beş var gibiyim, ben sensiz, ben sensiz. Duyuyorsun beni, görüyorsun beni. Yaşarım hey, ölürüm hey, hey, hey. Senin için, senin için. Duyuyorsun beni, görüyorsun beni. Yaşarım hey, ölürüm hey. Sonsuzluğa, sonsuzluğa. Bilirim bir söz var, aydınlığa, aydınlığa. Ah bilirim bir söz var, sonsuzluğa, sonsuzluğa. Bilirim bir söz var, aydınlığa, aydınlığa. Sonsuzluk sensin, aydınlık sensin. Bense yok olayım, kaybolayım. Seni sonsuzluk sensin, aydınlık sensin. Bense yok olayım.